چزانے درکڑے منگا تا سوتا آئی لچ کمنگا تا کتاو کم زیور کرو آمونے درکڑے تا سوتا اور آلی کمم پدیوان دی باران پیدر پے او کر دولی منگا نرونا چو پیدل با دلان دی دا با دیو دی گئینا فاہ لکنا ہم بی دنو بہیم یارور کئی دازار دی دنیا پس حلاک کلنگا گئی پسور گنا انوئے او پیدا کرنگا من بعد ہم رسول رئینا کرنا ناخرین پیڑای نوریا نبیل ویسشے تخویب دنیاوی حضرت شاہ علی اللہ رحمہ اللہ اغدیل وی تذکیر بی ایام اللہ مانا پنور کول فواقعات و حوادث و عذاب ند اللہ واندے زوگ رسول ای قمر بورا سورہ قمر بیان تخویب دنیاویہ سورہ قمر آیت برا گر آیتنا دو یو نمی ذکر کرے رے دو یو نمی ذکر کرے رے بیان حضرت نوح علیہ السلام بیان حضرت نوح علیہ السلام آیت پورا واقعہ شروع دا دنہم آیت نا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر نسبت درو کڑو آنجے گئینا قوم نوح علیہ السلام پس درو جن قوب دی بندد منگا نوح علیہ السلام اویل دی مجنونون دادی لیوانے ورد جر عورت لے شوے دی ناغو دعا اکرا فدعا ربہو پس دعا اختیر رفلنا انی ذکر مغلومن کمزور کریشم فانتصر بس اللہ گما بدلا والے نو تخویب دنیاوی ففتحنا ابواب السمائے بمائن منہمیر پس کلاو کمنگا دروازے آسمان فوگورا توی دن کو باندیا او روان کلمنگا زمکا عزونا پچی نوسرا فالتق الماء پس یوزے شیو گو پاغا حکم ماندی چی پتا کی سراندازے کلی شیوا نو اللہ ویش پارا سمیت کی فتح وکان آزادی و نظر فسرنگی و عذاب زمان او یرو زمان مدا سکے دے تذکیر بی ایام اللہ دے تخویف دنیا بھی دے بیا اللہ وی کذبت عادن فتح وکان آزادی و نظر نسبت درو کروا جانو حضرت حود علیہ السلام تا فسرنج وعذاب دماء ويرول دماء إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نخس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر منغا شعور أوليك منغا غيبان دي باطيب فاغ ورز في ركية چه هميشة وغيبان دي آیات یوم ماناو کا پاغا مودا کیا چس پیرا وا پا دیوان جو مستمر پاغا مودا سپیرا کی چی ہمیشہ وا پا دیوان جو لیکن یو یوم نو بلکی سور حاق کی رازی مونگر اولی کا پا دیوان جو بعد مقرر کمون پا دیوان جو بعد نو سب علیال و سمانیت ایام وہ رازی وش سب علیالین وشفی اوتو رضیا دیوئی رضو کس پیرے دختوری گدا دی نبیاخو طول اس پیری دیا دکا رضی وہ دی آتما رض بیارن بی رضا دکا وہ رضی نفتر ننا سپیرے ویل آغی پا حق اس پیرے دیا تنزعو ناسا چی اخکب خلق دکورنونا کاننہم آجاز نخل منقعر گویا جدا دیا تنید کجو دویخ نراوتن کیا کجو آسم بنگرا او بیا کی دویخ نمراو اختیشیا اللہ دی ذکر کرے دے سورہ الفجر کی سورہ الفجر کی الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد تدل من دي قوة و طاقة و باري الله بيا چالن دي ورقريا فكيف كان عذاب و نظر وفرن جو عذاب زما او يرول زما وربسي وي كذبت سمود بن نظر نسبت دروق قلعه سموديان انبیاء تا دي يو پیغمبر تذبیب دا طول انبیاء دروجن پیالا شامل دے ذکر دا طول انبیاء خبر ہے وضا نو اللہ وی منگا پیازام مقرر کر سنگا مجزا مراو لی گلا نو منگا وی یو رد ودا اخو بس کی او یو رد دستا سبو بس کلو نمبریا فنا دو صاحبا ہم پس آواز گدئی مرگری خلتا فتا آتا پس لاشی اگدے کر فا کر پس زخمی کر آوسا فتے فکان آزادی و نظر پس رنگ و آزار زما و یرول زما انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدتا فکانو کہشیم المحتضر منگا چیور اولید من قدیوانی چگا یوا جبریل علیہ السلام چگا کرا فکانو بسورے پشانت دل دل گیا دا جاری والا باری والا لکاغ گڑو کی روح والا کیاغ جارا کی دننا گڑو لا اربشی شوتل داوا چاہیا نسا آگا یکری اپا سبان جو گردی پچے مٹیا دے جو کی آگا دل دل گردی دا تیرے غری غمی گردولا دا اللہ کے پیغمبر نکو اگر ڈوڑائی کرے وا نو چکلے اگر ڈوڑائی ورکولا ڈوڑائی والا چنکڑا نا غیوان دی والا پخکڑے وا چو نا غیوی انت حاشمون دا دنیا کون کتے بس اگر اللہ کے پیغمبر نکو دا غی قبیلہ اگر دے دا بنی حاشم دی یعنی دا اگر خلق دے چے دی نکو ما تا ڈوڑائی ورکولا خریب چوالا وی فکانو بسر کاشیم المحتضر پشانت دا دل دل گیا دا باری والا دا شانی دیاوی کذبت قوم لوت من نظر دری درشم کی نسبت درو کرو قوم لوت علیہ السلام انبیاء ہوتا نبیاء اللہ دا دید عذاب ذکر کئی ولقد آودوها عن بیدهی فتمسنا عینهم فذوقوا عذابی ونظر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذاب ونذر او بتاقی سر مطالبہ کری وزئی جدی لوت علیہ السلام نے وارد ملمانو زدئی ددکیا فسرندی کی منگا محوہ کی منگا نکاو پر منگا سر گئے رئی فس اسا گیا عذاب زمان ویراول زمان او بتاقی سر سباک بدئیوان دی سہر وفتی عذاب مستقر عذاب آرام نون کی پدائی باندے دا سے عذاب لکستر سڑے چاگا پکٹ جکریو دی او کٹ باندے دل کل دستر والے ختم شی پاران شی تاولی دا عذاب ناقرار دے او دل کل پدائی باندے آرام نون کی مگر یا غن خطور سر دا سے عذابو پسوزا دے عذاب زمان ویراول زمان درشانی بیا اللہ یارور کئی عذاب دو دنیا نو سو ہے بیا اللہ ویا دو فرعون ذکر کئی اللہ ویا ولقد جاء آل فرعون النذر فرعونیانو تراغلی یارور کون کیا حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام کذبو بی آیاتنا کلیہا اغیی نسبت دروکو مجدور منگا ٹولتا فاخذناهم اخذابی ذن مقتدر پس انی والمنگا غی فنی ولو دو زورا ولو طاقت لرن کیا اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براکم فی الزبور دیسی سریح دو یاری والکول والا آیاتنا اے کافر استاسو قرد یوداو کسان یا کتاسو پار اخلاسے دکو صحیفو کیا کم سو تورات انجیل زبور یا نور کتابونو کی تاسو پار کم اخلاسے دے دا عذابنا یا اے ورکا دا عذاب دا خیرتنا زبورا سور عنکبوت سور ای عنکبوت نمونے دا غی اوستی دیا آیت گورا دو کم سل ریخنا یاد شپاک دیر شمنا شپاک دیر شمنا یاد آغی نروان دی آغی نروان دی دو قوم دلوت علیہ السلام بیان دی نو فرشتی راگلی دی پازاب بان دی نا فرشتی حر دوت علیہ السلام تویہ انا منزلون علی آل هذه القریتی رجزا من السمائی بما کانو یفسقون ولقد تردنا منها آیتا بینا لقوم یاقلون منگر آلی کن کیو پدی کلی والا واندی عذاب دبرنا پسودنا فرمانی دگئم فتاقی سرپری خود منگر دی کلینا یو نخخ کار دا عذاب حضر شی رحمه اللہ وی حل تیوشن دن دیا ناغا ملو دا زگون دی پی اوپ دیا آگی لچی او لرگی ورو گردے نائی کی رو رو لگے کی گیا نو گوٹی لگے سکے خدا خدای دا قہر اگا نخو سن پاتے دا او سن چکم ملک دا آدیانو دے احقاب حل تجسون مزوری لتلی ناغی وی چی او گاڑ دے او دے پروت رو او لس منٹا جریمی نخن بیا نشی او بیا شجو سن دمرا لگی کہ بیا باغد آغا دے نشی اختی اولی دا خدای قہر اگا آغا شان دے وَلَقَدْ تَرَدْنَا مِنْ هَایَةً بَيِّنَا او پتا تی سر اپری خود منگر دینا یو نخخ کاردار راب لپار را قوم چه اغی اقل کئی مدیاد مدین والاو بیان دے چه اللہ وی شعب علیہ السلام بی مدین والاو تلی گلیو فَقَذَّبُوهُ وَدِرْ شَمْكِي فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاسْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ پس نسبت درو بکولو لئی بی حیر صحیب علیہ السلام تا پس اونی ولدی زلزلی پس اگر زلزلی پا ملک بلکی جاسمین پر مخی مر پرات پزن گنونو باندیا دو قرآن کریم پا واقعاتو کی پائی کی اللہ ترتیب لحاظ ندیسا تلے اس اور پسی سوئی وعادا وسمودا وقد تبین لکم من مساکنہم او آدیان او سمودیان گورا نمونے آئی او آدیان او سمودیان او محلاک رل وقت تبین لکم او قطع تیس رواز شرین تاسو تا مما ساکنیهم لکورن لاغین حال لاغیا وزین لهم الشیطان عمالهم اغیست کری دیتا شیطان ناکارا مرنے فسود دهمانی سبیلی پس بن کری دیتا سیلارنا وکانو مستوسیرین او دیا خاک المند دا تبصری بے کولی وکانو مستبصرین او دیا خاک المند وقارون و فرعون و حامان او قارون و فرعون او حامان محلاک للا نبیا ورپسی آیت کیوں گورا فکلن اخذنا بذنبه پس ہر یو انی امونگا پس اوز گناہ بلے ہر یو دی قومنونا انی امونگا سلام و مین ہوئی منا وسوا چل سلام چیمی رجفا ادنی وَمِنْهُمْ مُبَادِرِينَ مَنَاوَسُكُ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ چه اومند مونگا اغلر پدمکا کی وَمِنْهُمْ مُبَادِرِينَ مَنَاوَسُكُ اَغْرَقْنَا چه غرقل مونگا مدا سچه ده تخویح اخروی دنیاوی ده سچه ده تخویح دنیاوی ده مدا سوره قاف قرآن سورہ قاف پنگستم سورت دے پنگستم اسی بارہ دا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد نسبات دلو کلو دولا سمایت پنجشتم اسی پارا سورہ قاف پنجشتم آیت سورت دے نسبات دلو کلو اند گئینا قوم نوح علیہ السلام واصحاب الرس او کوئی والا وثمود او ثمودیان وعاد وعادیان وفرعون او فرعون او اخوان لوط او قوم لوط علیہ السلام واصحاب الائکہ او جاندئی والا وقوم تبع او قوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید طول نسبت درو کرے انبیاء ہوتا بس ثابت سپاہی باندھے عذاب زما ذو پورا سورہ الفجر پورا سورہ الفجر آیت پورا ہوں الم تر کیف فعل ربک بعاد رستئی سپارا سورت دے جو کم یو یو کم نوی اول رستئی سپارہ نہیں سب طرح سے دلے دا الم تر کیف فعل ربک بعاد اے تنگوری سرنگ کانی کڑی رستا دا دیا نسارا سرنگ کاری و سر کڑی ہو ایراما چھنے ارمی کا اولادو ذات العماد چھ خاندان مضبوط مضبوط باڑیو اللتی آغا قبیلہ آغا قوم آغا قبیلہ لم یخلق مثلو آغل بلاد چھنے پیلا کریشی پشان پداری بیا پکلو کے آغا شان قوت و طاقت بیا اللہ چالہ نرے ور کرے و سمود اللذین او سمودیان آغا آئی سرے سرنجی کار کرے جاب سخرا بلواد چتو گلے کانی کو وادی القرا کیا و فرعون و فرعون دل اوتاد چخاون ملکنو الذین آئے کسان فغو فی البلاد چی سرکشی کرے و پکلو کیا فاد فرو فی الفساد پس دیر کرے و پدی کی فساد فصب علیہم ربک سوط عذاب پس راوار و پدی باندے سوب وی ارولو تا سوب سنوی ارولو لا فصب علیہم باران تم سویب ذکوی ذکاغم راو لکی گیا ثم سبو من فوق رؤوسهم الحمیم بیاواروی دپاس سرنوری اوبگرمیا نو فصب علیہم فسراوارو فزیبان ربستا سوت عذاب یو چرد عذاب ان ربک لبیل مرصاد یقینن ربستا خامخا پا زید نگانی کے دے دساتنی کے دے پا زید نگہبانی کے دے پا مورچبان دے دے اللہ تو اسم چرد عذاب دے رہو لے گے اللہ اسم بھی چرد عذاب رہو لے گے اللہ تو سم بغیر نگرانی کی نو دا سری یار ورکی دا عذاب دا دنیا تذکیر بے ایام اللہ دا سشیرے تخویف دنیا بھی دے دا اگورا تخویف اخروی اخروی اگورا سورہ بقری اول اگورا سورہ بقری آیت گورا ویشتم آیت ویشتم نا سلیرشتم دے آیت دے سلیرشتم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ مقابل ادا اللہ کی کتاب ادا اللہ کے پیغمبر نے شہی کو لے ندا اللہ کے پیغمبر گندی یو غیر داغدار شخصیت دی دا کو لے شہیا چداغ کو ماضی باندھی آیا پہال باندھی سے اعتراض نہیں او نہ دا اللہ کے پیغمبر دا کتاب یعنی دا اللہ کی کتاب مقابل ہم نے شہی کو لے ولن تفعلوا او چرم نشی کو لے تاسو دا کر یعنی بیان دو واقعہ فتقوا النار التي بسوئر گئی دو آغانا وقودها الناس والحجارة چی خشاک داغی بیا خلق والحجارة او کان اعدت للکافرین چی تیار کرے شوئے دے دا پار دا کافروں ادھی لوئی سشے تخویف دنیاوی سوئی والا تخویف دنیاوی یعنی یرا تخویف اخروی یعنی یرا ورکول دا عذاب دا آخرتا لو گورا دا شانی سورہ تحریم گورا یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارا علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون آیت گورا شپگم اتوشتم از باردا سورت شپگ شپیتو اے مومنانو بچ گیدانون اخفل و اہلیکم آہل اخفل نارندورنا چی خشاک دائی بی خلق او کرنی علیہا ملائکت غلاظ شداد فدی اربان دی بی فرشتی چی سخ سخوی والا دی غلاظن غلاظن چی سخ طبیعت والا دی شدادن او سخ قوت والا دی لا یعصون اللہ ما امرهم خلاف نہ کید اللہ داغت چی حکم کئی اللہ دیتا ویفعلون ما یؤمرون او کئی آغا چی حکم کولشی دیتا دا سچے دے تخویف اخروی دے دا شانی دو گورا سورہ توبہ گورا تخویف اخروی سورت نہم آیت گورا سلور درشم آیت دے سلور درشم کم آیت کی امخ کی ویلے ہو یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم اللہ وی وزیر ورک دیتا پازاز درنا اکثرا یوما فکم ورلوانی یحما علیہا چی گرمولے بش پتی سرا پتی خزانو سرا کناری جہنم پورد جہنم کی فسکوا بہا جباہم پس داغلے بش پتی وانی تندید دائی وجنوبہم ورخن علی وظہورہم شاگانی علی هذا ما كنتم لأنفسكم داد آغس چی جمع کریو تاسو لأنفسكم دپار دفائدی دفلو دانونو دے ویارا سچے دے انشورنس دے اوکر سچے دے دا بیمہ زندگی وی دا دے سچے دے دا پر کتا چتا انسیدان رکو مرشوی یا انو لکون روپائی بھدی دغل کور والا ملاوشی ایل بلکون ملاوشی او دا بیمه دا اندامونو دا او دا بیمه دا گاڑی دا یادوشانی اتمه سر بیمه شده ده میاش دا میاش دا یا سره دی که دغا ورکی سپیسی ورکی او دا دا اتمه سر جمعکی دا دا دمر دمر راو دی دا دا دا خزانه دا نو دا دا خزانه جی تا جمع کرده دا نداغی پیدا و تالا ملاوشی یا لام دا پار دا منفات را جی کنه نو حاضا ما کنستم لین بوزی کم دا دا حاضا مال چی خزانه کرده تاسو دا پار دا فیدی دا خپلو دانونو پس پوسا کئی عذاب ما دا دا سرچی وی تاسو تدمیزون چی تاسو خزانه پولا نا دا وی وہی دا بیا گما اولاد لفائے رہی آئی عمر گری وی چکل ہے تو قبر کی سی خو دی وی او پتہ رابان نکلل نو پوہ ہے جز ما اولاد لفائے دو رسی دا اور پوہ شا جز ما اولاد لفائے دو رسی دا نو دا خلی فائے دا پتا وان نکال سی تیری گی نو خیر دے بکر آفی سب دے کرنے نو پتا کار سی تیری گی خیر دے خو هذا ما كانوا كن لان فسكم كل ذنب بارهم نش اولاد بار فائده ها اولاد بار فائده غي هم حرام لكن اسكيد نو دا سوشيلي تخوي في اخرى ويديا دا شاني زوغورا سوره رعد ديار لسم سوره دي سوره رعد ايات غورا اتلسم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد آیت کی اول نہیں سکیا بشارت دے للذين استجابوا لربهم لپار دا کسانو چ قبول والے اوک حکمن رحبل الحسنا جنت دے آ کسان چ قبول والے نی کڑے ددی حکمن دا اللہ کچری یقینن شی دپار گئی لو دفر دیا تو مان داخلی گی لو ان لہم کچری شی دپار گئی یعنی دا سکی دے نشی خدا کچری دا سی شی لو ان لہم فرض کا چی یقینن شیب پار گئی فرد کا ان لہم چی یقینند پار گئی دی ماغس فی الارض دیپس مگا کی جمعیان طول ومثلہ ماہو او پشانت دی سر نور شی لو تدو بے اخام خاصی جور کل با دی سر نصور مائدہ کی براشی شپک دیر شمایت دے ما تو قبل منہم قبول بنکڑے شو گئینا اولائک دا کسان لهم دپار دی سول حساب ناکار حساب دے ومواهم جہنم ازید ریب جہنم وبیس المحاد او بد فرش دا جہنم دارر ناکار رہ دے سورہ رات اندشتم آیت دورا والذین ینفذون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار نتا تخويف اخروي دي الله يا كسان چې ماتي وعده الله په مضبوطي اړینه او پرې کوي هغه شی چې حکم کړی الله پای سره ایوس والا دا چې وصل دي کړی شي چې نرحمي دي وپالل شي او فساد کوي په ځمکه کې دا کسان د پار دی بی لعنت او د پار دی بی ناکار انجام د پور دنیا چا د خدای عذاب دی دا شانیا سورہ ابراہیم ګورا سورہ رات پسی سورہ ابراہیم آیت ګورا پارسم میو آئی دی پسی سورہ ابراہیم دیار لسم سیر سپارا سوار لسم سورت آیت گورش پالسم واللسم من ورائی جہنم آپ لفت دی عذاب دنیا نا جہنم دے ویسقا او سکول بشب دیوانی من مائن صدیرین او دو بود من زنعزونا یتجرعوهو چی گوٹ گوٹ بتی رئی دا او قریب بنی نسیمو چی تیری کی دا ویاتی حلموتو راضی بر تا سختی دا مرگ من کل مکان اندار طرفنا وما ہوا بمیت انبای دمڑی دنکے مدا تاولی دا دے تخویف اخروی ومن ورائی عذاب والیز او دی پلو دی عذاب دی جہنمنا عذاب بای سختا دا سشے دے عذاب قبر وی عذاب قبر نمانی نمانی ہم عذاب قبر نمانی یو سرے آگا دمرو عذاب قبر حق دے لبای جوی دا گڑی رہنا دا کتووے کیا عذاب ہمانی نکاوی چا عذاب القبر حقنا او ترجمے کولا وی ومن ورائیہی عذاب علیب خدا دا اللہ الذین ظلموا منہم کم چا ظالمان دی راغینو پہی صورت نخلاسی گیا وی نکاو نسیر وانو درشانی پخار باندھ لی جو نکی سور کرے دا معصوم کت روان دے جا کت روان دے مخی لگی سو گرا گلی دل و سو دورا اگر معصوم کت روان کرے دا پل دا غد کرے جان پا سور دے پکار دا ہے جی معصوم سور کرے دا آگر چی آئیش واوری دل نو دے کل شر معصوم سور کرے نو چی ملکی تلم سو مخی لرال جا سکا مکر دے پل بودا سکن جیدے دے ناگر معصوم سور کرے پل کتا روان دے انہوں بل جو ایتوی یا خلاسی کو ہونا انہوں بارا کی سوار ہے بھی بارا کی سوار رسول کہ ملک کی سوکرا گئے ناگرے یا رضا سکر مکلی گورا خر وجنی دوارا کی سوار ہے انہوں بے اولا جی دوارا کی سوار کہ دوارا کی گل جو انہوں جا چیروان جو مخی لکی سوکرا دا سکر مکلی خر دلشان روان دے دی دوارا کتا روان دی نو بس بیا ہوا نہ پکار دا کہ خری کو گا گستے ہیں نو مالو دا کم کی ظالمان دی دا غیر نو پیش کی وقت دے اعتراض نو نخلاقی حضور ہے کہ بڑی لا روان دے کو روان دے ادل دی خیال دے پتی طرف روان دے نو دا اسی کا اعتراض دے کہ کو روان دے یا پتی طرف روان دے یا دا سی روان دے دا سی ظالم دا غن بچری نخلاقی دی دا غن اخلاقی کی نو مرگ باندې بخلاقی دی وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ عَلِيبٌ او دی پلو دی عذاب دی جہنمنا عذاب عَلِيب عذاب دی ساخر درشن یو کم پندو سکورا اندہ صورت وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِمْ مُقَرَّنِينَ بِالْأَصْفَادُ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِهُ وَتَغَشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ اور وی وقت مجرمان پتاور از باندی تڑلی شی وی پسندیرونو کیا کمی سنے رہے دکو گرون بھئیا دکا اور با خالی او پتائی با مخونہ دے دے اور بے مخونہ پتائیا لی اجزی اللہ دیر بار کی سزاور کی اللہ ہر یو نصدا داغس جزسا مل کرے یقین اللہ دیر رہ ساب والا رے تو تاولی دارے تہوئی بھی اخرویہ درشانی سورہ الحجر دے جدی آیت گورا سورہ الحجر آیت گورا دریس الویخ وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ او یقیناً جہنم خام خاصا ہے دوازی دوائی دو طول ہوا جدی جہنم وہ دروازی دیا دو جنت اتو دروازی دی دو جہنم وہ دروازی دی لکل باب منہم جزم مقسوم لپار داری اوی دروازی دو دینا یوہ صدم قرر کری شویا گو گورا سور اکاف گورا دو سور اکاف وخر گورا یو سل یو گورا آیت گورا یو سل یو افحتب اللذین کفرو اللذین کانت دروان یو گورا وعرضنا جہنم یوم ذل الکافرین عرضا اللذین کانت آئلهم فی رتو آئنان ذکری وکانو لا یستطیعون سمعا وارنا جہنما اروان دی بکمگا جہنم یوم ایدن بدا ورد ماندی پار دی کافران اروان دی کولا اے جہنم با وجی ایوم ایدن بی جہنم راب وستی دیشی بدا ورد ماندی جہنم او در شانی اے اللہ ویا دیبم بود لیشی جہنم تا دو جہنم بمرا ویشی دیبم بود لیشی یا لکا سورہ زمر راواروا سورہ زمر نگور داسو شے دے تخویفی اخروی دے یا دا سورہ زمر گورا یو کم سلوی کم سورت دے رستی اکودا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا اور وان بدریشیا کسان چی کفر کرے جہنم زمرا ڈلی ڈلی حتا تردی پوری و جاؤہا ہر کلا چراشی لئی دی جہنم تا فتح تبوابہا نکلاو بکریشی دروازی دی جہنم نتاولی دارے تخویز اخرویا داشانی نور بس یا چی پوریا نتالو والا کل اصولی آجی دا تخویز دے دنیاوی دے اخروی دے دا بشارت دے دنیاوی دے اخروی دے نظر پورا تخویل سے دنیاوی وہم بشارت تھی دنیاوی اخروی خدا کی مروان دی یو مضمون تیرش آغا دا چی عذاب قبر او عذاب برزخ نظر غیر پارا یو سوائے حکنو پورا سورہ مومن پورا سورہ مومن سلویختم سورت دے بیان دازاد قبر آیت گورا شپد سلویخ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اور یورزون علیہا اسکول بشیدی پدی اوربان اسکول شیدی پدی اوربان دی غدوا وعشیا سبا و بیدار دا سو کیا دی فرعونیان یا دی اید قبر نتی شہر نا او در فرعون نا بغیر ارد میانو فراد گر بید لے دی او فرعون داوڈ آنچا مصر کی پرت دا جائب گر کیا چی اس دا کن گیلانی میلانی سوک دی آغد سرا صحابیان تلی دی مگر مصر آجائب خانی لم تلی دی ناگا او سا وقت بار دی زمان خال دی 26 جولائی دے یار سکی داغی یو روغ مخی پاغو آنگی لگولے دے از آغا آغا شکلی ورکلے دے او وی حسن کس تاغا منی زخم از اخکاری نا اخو آل تقرود دے نو انار یوردون علیہا جدی سمن لو دے ندا عذاب دے دالم برزخ سوچے دے عذاب دے دالم برزخ دا کم دا چی عذاب قبر وی تک کی تازاز عذاب برزخ وی شاول اللہ رحمه اللہ دا او کتاب دے الخیر الكثیر مطاعی کی اگا وی عذاب قبر چی دے آگا چی اغیلا ویما اغیلا عذاب برزخ وی اغیلا سوی عذاب برزخ ناغا عذاب قبر لسوی عذاب برزخ النار یوردون علیہا اور پیشکول شدائی پا دی اور باندی سباو بیدا ویوم تقوم ساعتو اپکم اور باندی چی قائم شی قیامتو موبوی اللہ ادخلو داخل کئی آل فرعون فرعونیان اشد العذاب ناکار عذاب تا زو بورا سورہ طواہا بورا سورہ طواہا شلم سورت دے بیان دا عذاب قبر او بل دار سنے یز دے آیت بورا اللہ وی منبدا مجرمان مجرم برا پورتا پوا دا قبرنا آیت بورا یوصل سلی رشتم ومن آرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا شلم سورج بارسم سبارا آيات يوصل سريرشتم آرسو جمخوارا عن ذكري بكتاب زمانا ملن لگی دلے وزوی مراد تی نظمی دا ذکر دے چاہ چاہ دینا مخوارو ناغد پارا بھائی جوان تنگا اننا سڑیا مراد تینا قرآن کریم دے ستا دا ذکر محدث ندے صدا ویا حضرت عبداللہ علی مسعود رضی اللہ عنہ اگر جو لئی رکاو دا گڑیو آو دا سی ملنگانی دی جماعت دے اوے لقد جئتم ببدعة ظلماء او خبتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علما. تاسو پہ دین کی او تک تور بدعات پیدا کی او یا تاسو پہ علم کی صحابہ کرام دا اللہ دا پیغمبرنا دا غیل اوچت شوئی پہ علم کی یا او دا شانی و نور کتابنو دا عبارت راغستے لے ومن آرد عن ذکری آرسو چی مخوارو عن ذکری دا کتاب زمانا لولا جرم مہراشا دا تصنیف چی دے دا دغلی کلی دی علامہ مجودی رحمہ اللہ دا ولد مخلد عالم دے یا دا دنیا بے خدا دی یا بتانا رست مرگاشی یا بتانا رواندی مرگاشی او چی تصنیف دے اکار چی دنیا تر کم عباد دا مختار تصنیف با دنیا کی دا اولاد بری چمیشہ اولاد دے دا بری دنیا کی نراشا ولد مخلد لکا نزولہ جیگم دیبانی کتاب لکا کتاب لکلو تبرید الخاطر کی توجیح ذکر الزاکر ناغا انتہائی مفید کتاب دے او بیا خاص کر راگی گئے ملکا چیدے خلق ہوئی چی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ او کتاب لکلے او رسالے لکلے دا صباحت الفکر او پائے کی اتو سلوی حدیث ذکر کری بدیوان دی چی جہر دا جائز دے او دا مسلوم دے نما پاگا اتو سلوی حوال و حدیث پائے وانی میں کلام کرے دا او داری ماخذ میں خیلے او دا میں خیلی چی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ آگا دا کم جہر قائم دے آگا دا جہر غیر مفرد قائم دے آگا دا جہر معتدل قائم دے آگا قائم دے دی چی دا جہر نا اخفا آگا بہتر رہا یو پاویا بہتر رہا یو پاویا باندی بہتر رہا نو دا خو تجارت دے کنا حل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم تجارت کی جو سمر فائدہ دے رہے ہیں خلق کئی تا اولاد نے پار امریکہ کی لگا دے رہا دے داولے دے وہی آج کا ڈالر دے رہے ہیں دل تا یو روپے یو آج تا گورے چی سل روپے دیو کہ تین دو سو دی عرف کی دین کو جی ڈالر پسو رہے ہیں یو ایدے آج تا دے رہا شب اولی رکا دے پا لگ وقت کی دے رہا گٹا کے نو تو لے پا لگ وقت کی دے رہا گٹا نکے کہ یو پا اویاد لبد نہ ملائی وہ پاویاد لبد نہ ملاوے گی مغولا جی ہم آگا حدیث وانی کلام کو او بیا پاخر کی میں دو پیر سے غر رحمان دا اگر سے دو پنگوز خباستونا آگا ذکر کی دو پنگوز خباستونا یو تبلیغی لہمی سو تبلیغیان راضلی ہوتا دوبائی نا وہ دا دی ملکو لکا راضلی دوبائی میں ہونا آگا ایلا ملا کتاب تو فج ورکو مائی جی قتل ہے رہی وہ یہ رد ہے لہم خلاف بھی کلے رہی خلاف نکلے آخر بل والا قتل رحمان خبری دی کہ تبلیغیان کافر دی اور تبلیغیان داسی دی اور تبلیغیان آلکی داد تا سو خلاف نہیں داد آگئی خلاف اخو چا سر جی علم نی نا غدا بشانی یو پیرے ہو کسر آگئے زمین جی رشا اسو کل آلا کئی مدال آنے پیلے اسو کل آلا کئی مدال آنے پیلے میں دا آگا وامی خواہ ترگا دیزا لالون نبی دا آگا چی طلاق ولور کری دی دری طلاق آو دے لالا کئی ندا لانے کی دے نبال جو ہے چی علم نلاری آو دا جانی اردو فان دا ہے اپ اکتو فان دے ادھے کتاب جوری نو خود بس گڑ وڑ وانی وکر کی دی وہ انشاء جسو کلالا کئی نالا نکی دے ومن آرزان نکری آرسو چی مخواہو دی کتاب زمانا نند پار مائی شتن ون کان جن بائی تنگ ونا شروع اراپور تب کنگے پرد کیا مد ون دیون ندا مائی شتن ون کا سچے دے دا آزا بے قبر دے او دا شانی سگن آیات میں بسائی حضرشی رحم اللہ بھائی وی بے سورہ نوح کی مرادی سورہ نوح کیا آخر کی راضی تو وہ رسول ہے نوح کہ نوح علیہ السلام اللہ سورہ نوح کی ویا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. نو دا تین بشتم آیت مما خطیئاتهم یو یا صورت دے دو وجی مما خطیئاتهم دو وجی دو گناہون رینا اغرقوا غرق رسول دیا دا قوم دنو حر سلام فادخلوا نارا فداخل رسول ورتا میں دیکھ ہم غرق کلیشی نو قبر والا نسیب شوئے دے نا فادخلوا نارا فداخل رسول ورتا نو دی ادخلوا نارا مراد تینا عذاب قبر دے تجھے دے مراد تینا عذاب قبر دے محر رشی رحمہ اللہ بھوی شری قائد اگر دو آیاتون خیب عذاب قبر واندی یو آیت دو سور مومن النار یوردون علیہا ودو و عائشیا او دویم دا آیت نارا عذاب قبر مانی او چی منگا سلیرش یا سوا آیاتون دا خیو انا منگا عذاب قبر سی منکر لیو نبس تو پوشا او کار دی پوشا اگر دا غیو قربالا دا ضرب مومن ناغوی کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کوا جس کے اگر کوا آخر مرگ دیا او ایک دن مرنا ہے یورگ مرکی دل دیا آخر مر دے مطلب دا رست و پتو لگی گیا رست و پتو لگی سرائی چی آستا تا اخان پڑا مامو بانے نہیں آئی اخان اپڑا مامو نہیں آئی گی اگا حمید یو شاعر دن آگا وئی یہ آن دیا تجھے کیا ڈرائے گا حمید دا سلج جرازی دا بتا سو یرے اے حمیدہ جس دن سے ہم پیدا ہوئے اس دن جس دن سے ہم پیدا ہوئے یہ آن دیا دیکھا گئے کل ہمیں چمو پیدا شوئی کا وشن جا سکے گی لگی نمونگ دین ہمیں عریب ہوا اس بہن کی جو تو کے چاند پر کوئی اسی کی موت پڑتا ہے تم جو ایدا امین ملے رب جشوار دلیبانی تکم نقفل مبادان لے تکام رکی امائی بانی نشی دکلے امائی نشی دکلے نو دا اسے چھے عذاب قبر لو راشا بشارت دنیا ویا او بشارت اخرى ویا و بشارت دنیا ویا او گورا سورہ یونس بورا سورہ یونس اطلسم سورت دے ویما اطلسم آیت دے بلکی اطلسم سورت